قطعی اور آخری فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. فرمایا اور بے شک یہ لوگ البتہ تردد انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کتاب کی طرف سے، اور محمل شکوک شبہات یہ رکھتے ہیں، اور ان کے دل میں تردد بیٹھا ہوا، حالانکہ ایسا نہیں چاہیے. یہ کتاب تو بہت ہی پاک ہے اور بہت ہی محفوظ ہے، بہت ہی صحیح ہے، وحی الہی ہے، تنزیل ہے، اور خالص عربی زبان کے اندر ہے، کسی قسم کی شک و تردد والی بات نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں، اب من عمل صالحا فلنفسی، جس نے اچھا عمل کیا تو اپنے جان کے لیے ہی ہے، کسی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، اپنے جان کے لیے بھلا کرے گا. جو بھی نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا اور نیکی اختیار کرے گا تو اپنے بھلے کے لیے، اور جس نے برائی اختیار کی تو اسی نفس پر وہ اس کا وبال پڑے گا. فعلیہا، اسی نفس پر، اپنے نفس پر ہی، جس نے برائی کی. ایک کی برائی دوسرے کے ذمہ نہیں لگے گی، اور ایک کی نیکی دوسرے کو فائدہ نہیں دے گی. نیکی بھی اپنے لیے اور برائی بھی کا وبال بھی اسی کی جان پر پڑے گا، یہ بات بھی یاد رکھو. باقی یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو آگے ہونے والا ہے قیامت، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو ذرا بھر بھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. خدا تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے. ذرا بھر بزلام مبالغے کا سیگا ہے، ذی ظلم، ذرا بھر بھی ظلم بندوں پر کرنے والا نہیں. جو کچھ انسانوں کو پیش آئے گا وہ اپنے عمل کا ہی نتیجہ ہوگا، اور اپنی کمائی کا ہی، اپنی فکر اور عقیدے کا، اور اپنے اخلاق اور عمل کا وہ نتیجہ اس کے سامنے آئے گا، اور اسی کا بھگتان کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ذرا بھر بھی کسی پر زیادتی نہیں کرتا.